24वां सर्ग। इंद्रियों की प्रबलता, उन पर विजय पाने के उपाय तथा उनसे प्रसाद और बोध द्वारा वासनाक्षय का वर्णन। वर्टिकल बार। इंद्रियों की विजय में उपाय और प्रयत्न की अधिकता बतलाने के लिए उनकी दुर्जयता कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इंद्रिय रूपी शत्रु बड़े दुर्दांत है। वे तपन, अविची, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र नाम वाले महानरक रूपी साम्राज्य पर एक एक करके अभिषिक्त हैं। मतवाले पापरूपी हाथियों से युक्त हैं तथा तृष्णारूपी बाण की शलाकाओं से भरपूर है एक जो कृतघ्न सर्वप्रथम अपने आश्रभूत शरीर का नाश करते हैं। पापरूपी धनराशि से संपन्न वे स्वेंद्रिय रूपी शत्रुगण अत्यंत दुर्जय हैं। दो अनिषिद्ध तथा निषिद्ध कर्मरूपी प्रचंड पंखों से युक्त विषरूपी मांस के लोभी इंद्रिय रूपी गीद शरीर रूपी घोंसले को पाकर बड़ा पराक्रम दिखलाते हैं। तीन जैसे पाश, फंदा, गजघटा का विनाश नहीं कर सकता, वैसे ही जिस पुरुष ने विवेक रूपी सूत के जाल से उन चालबाज इंद्रिय रूपी शत्रुओं पर विजय पाली है, उसके शांति आदि रूपी अंगों का वे विनाश नहीं करते। चार, उन शत्रुओं पर विजय पाने के लिए पहले विवेक रूपी धन का संचय करना चाहिए, इस आशय से कहते हैं। जो पुरुष विवेक रूपी धन से युक्त होकर इस शरीर रूपी निंदित नगर में आपात रमणीय विषयों में रमण करता है, वह अन्यस्त इंद्रिय रूपी शत्रुओं से अवश होकर अभिभूत नहीं होता। उस पुरुष के तुल्य वह राजा भी सुखी नहीं है जो मिट्टी से बनी हुई नगरी का सेवन करता है, जैसे कि अपना शरीर रूपी नगरी का ईश्वर जिसका मन अपने अधीन है वह सुखी होता है। मृन्मय और उग्र ये जो पुरी के विशेषण दिए गए हैं, वे शरीर रूपी पुरी उससे विलक्षण है, अतेव उत्कृष्ट है, यह बोधन करने के लिए है। पांच, छह, इंद्रिय आदि के निग्रह का फल कहते हैं। जिसने इंद्रिय रूपी चाक्रों को आक्रांत कर लिया है तथा मन रूपी शत्रु का निग्रह कर लिया है, उस पुरुष की विशुद्ध बुद्धि ऐसे बढ़ती है जैसे वसंत ऋतु में फूलों के गुच्छे बढ़ते हैं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार सात, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जिसके चित्त का अभिमान क्षीण हो गया है, जिसने इंद्रिय रूपी शत्रुओं को निगृहित कर लिया है, उस पुरुष की भोगवासनाएं हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति नष्ट हो जाती हैं। आठ, अज्ञानांधकार के विताल रूपी ये वासनाएं तभी तक पराक्रम दिखलाती हैं जब तक परमात्म तत्व के दृढ़ाभ्यास द्वारा यह मन विजित नहीं हुआ न। 748, पेज 73, सर्ग 24, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। स्वदेहरूपी नगरी के साम्राज्य में जाकर मंत्री सामंत आदि के कार्य का शुद्ध मन ही संपादन करता है, ऐसा कहते हैं। विवेकी पुरुष का मन ही अभिमत कार्य करने से चाकर है, उत्तम कार्य का संपादन करने से मंत्री है, और इंद्रियों पर आक्रमण करने से सेनापति है, ऐसा मैं समझता हूँ। वर्टिकल बार 10, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। मनीषी पुरुषों का मन ही लालन उपसेवन करने से स्नेहयुक्त ललना है, पालन करने से पवित्र पिता है तथा उत्तम विश्वास के कारण मित्र है, ऐसा मैं समझता हूँ। 11, मन के पिता होने में दूसरा हेतु भी कहते हैं। शास्त्र द्वारा दिखाई गई देवता की भावना से इनका शासन अनुल्लंघनीय है यो देखा गया, और स्नेह बुद्धि से अपने हृदय में अनुभूत पिता जैसे स्वरूप भूत अपनी देह का त्याग कर स्वोपार्जित धनरूप सिद्धि देता है, वैसे ही शास्त्र के ज्ञान से चिन्मात्र दृष्टि से देखा गया विवेक बुद्धि से अपने हृदय में अनुभव किया गया मन अपने स्वरूप का त्याग कर तत्वज्ञान रूप सिद्धि देता है। 12, भाग्यवश खान में देखी गई सान की खराद से स्वच्छ की गई प्रकाशक रस से प्रक्षालन द्वारा अच्छी तरह चमकीली बनाई गई हजारों घनों के भी आघात से अभेद्य सुंदर सूत वाले सुवर्ण के हार आदि में लगाई गई मनोहर मणि जैसे हृदय में शोभित होती है, वैसे ही शास्त्रदर्शित परीक्षा द्वारा अच्छी तरह देखा गया। आचार्य सहाध्यायियों की सहायता से आत्मानुभव पर्यंत ज्ञात हुआ, निदिध्यासन से दृढ़ हुआ तथा पंचम आदि भूमिका भेदों में लगाया गया उत्तम मन भासित होता है। 13. मणि के साथ मन के रूपक प्रस्ताव के प्रस्तुत रहते ही मध्य में श्री रामचंद्र जी की मंत्री सत्कार्य कारणात ऐसा पहले जो कहा था उसमें वह सत्कार्य कौन है, ऐसी विशेष जिज्ञासा को ताड़कर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, मनरूप मंत्री शास्त्र विहित कर्मों में प्रवृत्त पुरुष के अनर्थ परंपरारूप जन्म वृक्षों का छेदक तथा निर्तिशय आनंद के आविर्भाव के साधनभूत साधन चतुष्टय से लेकर साक्षात्कार पर्यंत कर्मों का उपदेश करता है। 14. इस तरह रामचंद्र जी का समाधान करके प्रस्तुत मणिरूपक का उपसंहार करते हैं। इस तरह है श्री रामचंद्र जी असंख्य वासनारूपी पंख से मलिन मनोमनी को सिद्धि प्राप्ति के लिए विवेक जल से धोकर आत्म प्रकाश से युक्त हो। ये 15. इस तरह विवेक को निर्तिशय उत्तम फल देने वाला बतलाकर अत्यंत अनर्थ परिणाम वाले विवेक प्रमाद से श्री रामचंद्र जी को निवृत्त करते हैं। नीचे गिराने वाले राग आदि अनर्थों से परिपूर्ण भीषण भवभूमियों में विवेकहीन होकर निवास करते हुए आप साधारण प्राणी की भांति विवश होकर नीचे न गिरिए। 16. वर्टिकल बार सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त महामोहरूपी कुहरे से पूर्ण उदित हुई इस संसार माया की महारोग की भांति आप उपेक्षा न कीजिए अर्थात उससे सावधान हो जाइए। 17. वर्टिकल बार प्रस्तुत इंद्रिय रूपी शत्रुओं के जयोपाय के उपदेश का उपसंहार करते हैं। परम विवेक को प्राप्त बुद्धि से सत्य का अवलोकन कर तथा इंद्रिय रूपी शत्रुओं को अच्छी तरह 749 पेज 74 स्थिति प्रकरण 750 श्री योग वासिष्ठ महारामायण जीतकर आप संसार सागर से पार हो जाइए। 18. यदि कोई कहे कि उत्पत्ति प्रकरण में तो इंद्रियों की असत्यता बतलाई है तो क्यों यहां उसकी जय के उपाय का उपदेश करते हैं, उस पर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, असत्य इस शरीर में तथा असत्य सुख दुखों में आपको दामव्यालकट न्याय की प्राप्ति न हो। 19. तत्वदृष्टि से यद्यपि ये असत्य हैं तथापि मोहदृष्टि से उनकी सत्यता अनुभव सिद्ध है, इसलिए उनकी चिकित्सा के बिना वासना की दृढ़ता से दाम व्याल और कट के न्याय से अनर्थ की प्राप्ति दुर्वार है। विवेक आदि के अभ्यास से उनकी चिकित्सा हो जाने पर तो भीम भास और दृढ़ की स्थिति से अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। भीम भास दृढ़ स्थिति से आप विशोकता को प्राप्त हो जाएंगे। 20. हे महामते, यह दृश्य भूत देह आदि मैं हूँ इस मिथ्या अभिमान को स्वतत्व निश्चय के द्वारा अच्छी तरह दूर और जो दृश्यभूत वस्तु से अतिरिक्त प्रत्येक एकरस आत्म वस्तु है उसी का अवलंबन कर तत्स्वभाव होने के कारण मनोरहित होकर गमन कीजिए, पान कीजिए, भोजन कीजिए, यो आप बद्ध नहीं होंगे। गमनादि व्यवहार करते हुए भी मुक्त ही है यह भाव है। 21. 24. सर्ग समाप्त।